O Allah küfür ederse, o aklı yerindeyse onun kafir olduğuna itikat ederiz biz. Onun kafir olduğuna itikat ederiz biz. Bu konuda alimler arasında necid alimler arasında fetva vardır. Ben bu konuda buna gidiyorum. Ben bu konuda buna gidiyorum. Yani onun özür bir cehli olmadığına gidiyorum. Şeyh Muhammed Ali Cami gitmiştir. Şeyh Fevzan buna gitmiştir. Ve Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab önceki alimler de ve Lece Deyme de buna gitmiştir. Ve bu da sevaptır. Bizler gidiyoruz bu konuda senin dediğin işe. Yani bizler onun bu şekilde aklı başındaysa o gerçekten küfür etmişse ve ne bu şekilde yapıyorsa hiç şüphesiz ki o konuda buna itikat ediyoruz. Allah korusun. Sen kime küfür ediyorsun ya adam? Sen kime küfür ediyorsun? Niçin kadınına, niçin babana, niçin çocuğuna küfür etmeyip de Allah'ı seçiyorsun diyor Şeyh Muhammed bin Emel Cami. Kime sinirleniyorsun sen? Sen kime? Yani bu fıtrat gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani insanın fıtratı içi almıyor bunu. Kim ki sen onu dünyayı yaratan Allah'a küfür edersin? Sen mikrop bile değilsin. Kimsin sen? Anlaşıldı mı demek istediğim arkadaşlar? Bu konular çok tehlikeli konular. Kul ebillahi ve ayati ve rasulü kuntum testeziyon. Kat kefertum fela te'tezur. Kat kefertum fela te'tezur. Yani sizler hiçbir şekilde dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun, dikkatli olun. Bu konular çok tehlikeli konulardır. Bizler bu şekilde inancımız budur. Bu şekilde inancımız budur. Murcilik inancımız hiçbir şekilde yoktur bu konuda. Allah korusun ama hikmetli davranmak başka bir konudur. Ona tövbe ettirmesini davranmak başka bir konudur. Kim ki tövbe ederse elhamdülillah İslam dinine girer. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Allah sizlerin ve bizlerimize yardımcı olsun ve bizim dillerimizi tayyip zikirle, Kur'an'la, tesbihle, emr-i maruf ve nehy-i münkerle muvaffakat etsin diyoruz.